Herkese günaydın. Salı sabahının ilk kampanyacısı Çiçek Tüfekçi. Tüfekçi, evlendirme programlarının kaldırılması talebiyle RTÜ'ye hitaben bir kampanya yürütüyor. İzleyicilerle adeta dalga geçer nitelikte, kalitesiz ve toplum ahlakını hiçe sayan tüm evlendirme programlarının en kısa sürede yayından kaldırılmasını talep ediyoruz. Her konuda oldukça titiz davranan RTÜK ve Aile Bakanlığı'nın evlilik kurumunun ucuzlaşması, sevginin ayaklar altına alınması ve Türk aile yapısına ve en önemlisi gençlerimize tamiri olmayan zararlar vermesi hususunda bir adım atmasını diliyoruz. Ne olduğu belirsiz kişileri kanalların reyting uğruna giydirerek, roller biçerek, onlara çöp çatanlık yaparak 3-5 kuruş para karşılığında ekranlarda kötü yayınlar yapmanın ahlaki yönünü irdelemenizi ve toplum mühendisliği sorumluluğunca bu tarz yayınların acilen kaldırılmasını istiyoruz demiş bu kampanyada. Antalya'ya gidiyoruz. Kemal Erdem'e kulak veriyoruz. Doğa talanı bitmiyor. Sit alanı Köprülü Kanyon'a 485 metrelik viyadük yapılmasına hayır deyin. Artık dur demenin zamanı geldi de geçiyor. Türkiye'nin en önemli rafting alanı Köprülü Kanyon Milli Parkı'nın da bulunduğu birinci derecede arkeolojik sit alanı Köprüçay Vadisi üzerinde 156 kilometrelik Antalya-Alanya otoyolu için 485 metrelik bir viyadük inşa edilmesi gündemde. 2023'te hizmete açılması hedeflenen otoyol projelerinden Afyon-Karahisar-Antalya-Alanya otoyolunun bir parçası olan inşaat için ÇED süreci başladı. Antalya'da döşeme altı Kocaçay Deresi'nde başlayacak otoyol, döşeme altı ile birlikte Kepez, Aksu, Serik, Manavgat ilçelerinin kuzeyinden geçerek Alanya'ya uzanacak. Bölgenin kuzeyindeki Toros Dağları eteklerinde projelendirilen güzergahta uzunluğu 22,5 kilometreye ulaşan 10 tünel, 11 kilometrelik 25 viyadük, 44 köprü, 56 alt geçit, 46 üst geçit ve 9 kavşak yer alacak. ÇED raporuna göre otoyol Pisidya uygarlığına ait Selge ve Pednelissos ile Aspendos ve Side antik kentlerini birbirine bağlayan iki antik köprünün yer aldığı birinci derecede arkeolojik sit alanı statüsündeki Köprülü Kanyon Milli Parkı'nın da yer aldığı Köprüçay'dan geçecek. ÇED raporunda Köprüçay Vadisi'nin 485 metre uzunluğunda viyadükle geçileceği belirtilirken geçiş için koruma alanının en dar bölgesinin seçildiği belirtildi. En az zarar verecek güzergah seçildi deniyor. Karayolları Genel Müdürlüğü'nce ÇED başvuru dosyasında Afyon-Karahisar'dan başlayan projenin 156 kilometrelik bölümünü oluşturan Antalya-Alanya güzergahının belirlenmesi için ilgili tüm taraflarla koordineli çalışılacağı belirtiliyor. Bölgenin en az zarar göreceği güzergahın oluşturulması için azami hassasiyet gösterildiğinin altı çizilmiş dosyada. Özellikle koruma ve sit alanlarına zarar vermemek amacıyla Antalya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü ile projenin her aşamasında ortak çalışmalar yapıldı deniyor. Hedef turizme altyapı sağlamak. Türkiye'nin en önemli turizm güzergahı Antalya-Alanya arasında devlet yoluna alternatif teşkil edecek ve seyahat standartını yükseltecek bir yola gereksinim olduğunu vurgulanmış ÇED dosyasında. Artan ulaşım olanaklarının kongre, golf, doğa yürüyüşü, rafting gibi değişik turizm modlarının gelişmesi için itici güç olacağı belirtiliyor. Gelin siz de imzanızla kampanyamızı destekleyin. Sit alanı Köprülü Kanyon'a 485 metrelik viyadük yapılmasına karşı sesinizi çıkarın deniyor bu kampanyada. Konya'dan Ataberk Köroğlu'nun Change.org'da başlattığı kampanyayla devam edelim. Salı gününe Köroğlu, Minecraft PE'ye Türkçe dil desteği istiyoruz diyor ve ekliyor. Biliyorum hepiniz en az bir kere Minecraft PE'nin Türkçe desteği neden yok veya keşke Minecraft PE Türkçe'de desteklenseydi diye düşündünüz. Peki bu düşüncenizin sizin sayenizde gerçekleştirdiğini hayal ettiniz mi? Ben ettim ve eminim siz de etmişsinizdir. Burada hayalimizi gerçekleştirmek için duruyoruz. Bir gün Türkçe dil desteğinin bizim sayemizde geldiğini söylesek ne kadar hoşumuza gider değil mi? Dilimiz en büyük değerlerimizden biri. Onu korumak bize kalmış. Oynadığımız oyuna bu büyük değerimizi katmak ne kadar güzel bir mutluluk olurdu değil mi? Hayal falan diyorum da başarmak hayal etmekle başlar ve bu kampanyamız imkansız bir kampanya değil. Eğer sen de bize destek olmak istiyorsan bu projeyi imzala. Amacımız Change.org çatısı altında toplanıp Mojang'a sesimizi duyurmak ve Türkçe desteğini Minecraft Pocket Edition resmi olarak eklemek diyor Ataberk. Bütün oyuncular bilgisayar oyuncuları adına başlatmış olduğu bu kampanyasında. Şimdi Şanlıurfa'dayız. Didem Rastgeldi Demircan. Şanlıurfa'nın sembolü olan fıstık üretiminin korunması için bir kampanya başlatmış kendisi. Demircan'ı dinliyoruz. Şöyle diyor. Şanlıurfa'da fıstık üretimine Limak'ın vuracağı çimento darbesini engelleyin. Bu konu sadece bölge halkını değil, tüm çevre dostlarını ve çiftçileri ilgilendiriyor. Şanlıurfa'nın belki de Türkiye'nin en iyi fıstık ağaçları Karaköprü ilçesine bağlı Kırkpınar, Tülmen, Kurukezen ve Esenkulu köyleri bölgesinde yetişir. Bölgedeki köylülerin tamamı geçimini fıstıktan sağlar. Yüksek kaliteyi devam ettirebilmek için her sene ağaçlarına budama, sulama yapar, yatırım yaparlar. Ancak Limak Çimento Fabrikası tarımın yoğun olarak yapıldığı bu verimli bölgede bulunan Mera arazisini çimento ham maddesi olan kirli kireç taşı ve marne ocağı olarak kullanmak istiyor. Bu Mera arazisi aslında 3 yıl önce Kırkpınar ve Korukezen köyleri tarafından Orman Bölge Müdürlüğü'ne hibe edilmişti. Hibe edilmesindeki amaç da bu Mera arazisinin müdürlük tarafından ağaçlandırılmasıydı. Mart 2015'te Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Şanlıurfa Valiliği'nin ilgili alanın Mera vasfından çıkarılarak hazine adına tescil edilmesini istedi. Aralık 2015'te ise Mera Komisyonu bu yöndeki olur kararını valiliğe iletti. Ağustos ayında ÇED raporu halkın görüşlerine sunuldu. Köylüler bu rapora itirazlarını dilekçelerle sundular. Şirketin bölgede yapmak istediği toplantılara katılmadılar. Taş ocaklarının tarım üzerindeki olumsuz etkilerinin bilinmesine rağmen ne yazık ki Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü bu girişime göz yumuyor. Fıstıkla geçimini sağlayan bu köylerin halkı olarak taş ocağının bu bölgede açılmasının fıstık ağaçlarının verimini olumsuz yönde etkileyeceği ve fıstıkların kalitesini düşüreceğini biliyoruz. Ve bu girişime kesinlikle razı gelmiyoruz. Limak Çimento'nun bu girişimi başarılı olursa sadece fıstık verimi ve kalitesi düşmeyecek. Bölgede hem fıstık üreticilerinin hem de tarım işçilerinin geliri azalacak. Bölgenin kalkınmasına büyük bir ket vurulacak. Uzun vadede köylerini terk eden köylüler şehirlerdeki işsizler ordusuna katılacak. Biz bölge halkı olarak köylünün hibe ettiği Mera arazisinin özel sektöre peşkeş çekilmesini ve bu güzel ve verimli toprakların taş ocağı ile kirletilmesini değil, Mera arazisinin Orman Bölge Müdürlüğü'ne verilerek ağaçlandırılmasını talep ediyoruz, diyor Demircan Change.org'daki bu kampanyasında. Salı gününe Hindistan'dan bir başarı hikayesiyle kapatıyoruz. Tejasvini Naik, Zomato adlı akıllı telefon uygulamasından yemek siparişi verdikten sonra siparişi getiren personelin tacizine maruz kalmıştı. Naik, Zomato'ya karşı başlattığı kampanyasında teslimat yapılan kişilerle ilgili gerekli güvenlik taramalarının yapılmasını istiyordu. Kendine 30 bin kişi imzalarıyla destek oldu ve Zomato, Change.org üzerinden verdikleri cevapla bu talebi yerine getireceğini duyurdu. Değişim rüzgarları bütün gücüyle esmeye devam ediyor. Siz de değişmesini veya iyileşmesini istediğiniz herhangi bir şey için change.org adresine girerek bir imza kampanyası başlatabilirsiniz. Yarın sabah yine yeni kampanyalarla görüşmek üzere. Esen kalın.